do 37 700 zł. Nie czekaj, oferta szybko się wyczerpuje. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17, 12 czerwca. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotował i przedstawi. Michał Przerwa. Z powodów technicznych misja, w której bierze udział polski astronauta, została odłożona. Możliwość weryfikacji głosów w 13 komisjach wyborczych to decyzja Sądu Najwyższego. Bezpłatne szczepienia przeciw półpaścowi także dla osób powyżej 50 roku życia. Misja kosmiczna, w której bierze udział polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski, została odłożona przynajmniej do połowy przyszłego tygodnia. Komunikat w sprawie odłożenia misji Axiom 4 opublikowała NASA. W najbliższych godzinach o szczegółach mają poinformować przedstawiciele Polskiej Agencji Kosmicznej, którzy przebywają na przylądku Canaveral. Sąd Najwyższy dopuścił możliwość weryfikacji głosów w 13 komisjach wyborczych. To reakcja na protesty wyborcze, które wpływają do sądu. Decyzja dotyczy komisji, w których wykryto nieprawidłowości przy liczeniu głosów. Ryszard Kalisz, członek Państwowej Komisji Wyborczej, powiedział Polskiemu Radiu, że niezależnie od skali problemu należy go zbadać. Dzisiaj ta nieistniejąca Izba Spraw Publicznych i Kontroli Nadzwyczajnej, uważam, że to jest błąd, że ona rozpatruje, ale podjęła decyzję, że dopuściła dowód z oględzin, kart do głosowania z kilkunastu komisji. Uważam, że to jest dobra decyzja i gdyby to był normalny Sąd Najwyższy i zgodna z Konstytucją Izba Sądu Najwyższego, to bym się ucieszył. Jutro Krajowe Biuro Wyborcze przedstawi informacje na temat nieprawidłowości w obwodowych komisjach wyborczych. Na pokładzie samolotu, który rozbił się w indyjskim Ahmadabadzie, nie było obywateli Polski, poinformował o tym w TVP Info rzecznik MSZ-u Paweł Wroński. Dreamliner linii Air India zmierzał na lotnisko Gatwick pod Londynem, ale rozbił się kilka minut po starcie. Na pokładzie były 242 osoby. Wśród ofiar są również obcokrajowcy, potwierdził rzecznik indyjskiego resortu dyplomacji Randhir Jaiswal. Wśród ofiar są też obcokrajowcy. Bieżących informacji w tej sprawie będą udzielać m.in. odpowiednie departamenty Ministerstwa Lotnictwa Cywilnego i linii lotniczych Air India. To wszystko, co mogę powiedzieć na tę chwilę. Sytuacja jest dynamiczna, trwają działania ratownicze, trzeba więc jeszcze poczekać na szczegóły. Dwie osoby przeżyły katastrofę lotniczą w Indiach. Tamtejsza policja poinformowała, że jednego ocalałego znaleziono w samolocie, drugi leży w szpitalu. 16 września rozpocznie się proces księdza Krystiana K. z diecezji sosnowieckiej. W mieszkaniu duchownego ponad rok temu zmarł młody mężczyzna. W sądzie rejonowym w Sosnowcu odbyło się posiedzenie organizacyjne dotyczące tej głośnej sprawy. Uczestniczyli w nim zarówno oskarżyciele, jak i obrona księdza. Jak mówi obrońca, mecenas Arkadiusz Ludwiczek, jeszcze nie wiadomo, czy będzie wyłączona jawność tego procesu. Złożyliśmy wniosek o wyłączenie jawności rozprawy. Każda ze stron przychyliła się do tego wniosku. Podstawą tego wniosku była ochrona ważnego interesu prywatnego, zarówno gdy chodzi o oskarżonego, jak i pokrzywdzonego. Sąd ustosunkuje się do niego na posiedzeniu jawnym, także dopiero w późniejszym terminie poznamy decyzję sądu. Ksiądz Krystian K. został oskarżony m.in. o nieumyślne spowodowanie śmierci i posiadanie znacznej ilości narkotyków. Treści trzeciego zarzutu prokuratura nie ujawnia, zasłaniając się dobrem pokrzywdzonego. Kolejne terminy rozpraw wyznaczono na 30 września i 28 października. A relacjonowała Joanna Opas. Główny inspektorat sanitarny nie wyklucza, że z bezpłatnych szczepień przeciw półpaścowi będą mogły skorzystać osoby powyżej 50 roku życia. Od kwietnia refundacja przysługuje seniorom. Szef GIS-u, dr Paweł Grzesiowski, mówi, że szczepienie przeciw półpaścowi przynosi efekty również w zakresie układu naczyniowego. Zapobiega epizodom niedokrwiennym, jak również może spowalniać demencję. To są najnowsze dane z krajów, które realizowały te szczepienia już kilka lat wstecz. W związku z tym jakby wskazania do tego szczepienia się zwiększają i z całą pewnością będzie się to z czasem mogło przełożyć na rozszerzenie refundacji. Półpasiec rozwija się u osób, które w dzieciństwie przebyły ospę wietrzną. Szczepionka przeciw półpaścowi jest także dostępna z 50% refundacją dla dorosłych pacjentów o zwiększonym ryzyku zachorowania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 po 5, czas na sport w trójce, Adam Malecki. Siatkówka i Liga Narodów na początek i dobre informacje z Chin. Reprezentacja Polski mierzyła się z Japonią i wygrała po bardzo zaciętym meczu 3-1. W czwartym secie było 39-37 dla naszych. Tym samym biało-czerwoni do wygranej z Holandią na inaugurację dorzucają kolejne cenne zwycięstwa, a w sobotę zagrają z Turkami. W piłce nożnej wiadomo, selekcjoner Michał Probierz podał się do dymisji po tym, jak nie otrzymał wotum zaufania od kibiców Roberta Lewandowskiego i części szatni. Konflikt z piłkarzem Barcelony i porażka w Helsinkach z Finlandią sprawiły, że sam się zapędził w kozi róg. Wyjścia nie było, więc to dobra decyzja, twierdzi były reprezentant Polski Marek Koźmiński. Na końcu zachował się z charakterem. Szkoda, że nie wczoraj, bo to jednak byłoby odebrane inaczej, ale to nie jest zamknięcie problemu. To jest fragment problemu. Ta ryba psuje się od głowy i to chyba jest puenta najlepsza do tego wszystkiego. Probierz prowadził drużynę narodową od 2023 roku. Teraz karuzela nazwisk zaczęła się kręcić. Na chwilę obecną mówi się o Janie Urbanie, Jerzym Brzęczku, Adamie Nawałce i Jacku Magierze. Adam Majewski wciąż prowadzi kadrę młodzieżową do lat 21. Wczoraj Polacy w pierwszym meczu Mistrzostw Europy dali plamę i przegrali z Gruzją. W kolejnych meczach grupowych zagrają z Portugalią i Francją będą schody. W dzisiejszych meczach zmierzą się Ukraina z Danią, Czechy z Anglią, Finlandia z Holandią i Niemcy ze Słowenią. Kończąc wątek piłkarski, dodam, że piłkarzem Napoli został oficjalnie Belg Kevin De Bruyne. W tenisie Hubert Hurkacz z powodu kontuzji musiał się wycofać z turnieju w Den Bosch. Dzisiaj miał zagrać w meczu drugiej rundy z Markiem Lajalem, więc to Estończyk bez gry gra dalej. W tym samym turnieju nie udało się awansować do kolejnej rundy debla Magdzie Linet. W parze z Ukrainką Kiczenok musiał uznać wyższość duetu amerykańsko-rosyjskiego. Ciekawa kombinacja Martinez-Samsonowa. Jeszcze kolarstwo na koniec i dobry występ Katarzyny Niewiadomej, która zajęła trzecie miejsce na pierwszym etapie Tour de Suisse. W nocy zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, popada za to na Suwalszczyźnie przelotnie. Temperatura minimalna od 5 stopni Celsjusza na północy do 11 stopni na południu. Jutro w ciągu dnia. Na zachodzie pogodnie, we wschodniej połowie Polski przelotne opady deszczu. W najcieplejszym momencie dnia ma być od 17 stopni na południowym wschodzie do 24 na północnym zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 17. Daniel Leśniewski, Krzysztof Sagan, Paweł Turski, Michał Matus. W tym składzie z Państwem jesteśmy do godziny 19. Zapraszamy do trójki. Dwie dwójki, 7 trójek, dzwonić można w sprawie każdej, ale dzisiaj ten temat, który jest dla Państwa najbardziej interesujący, jest właściwie tylko jeden i chodzi o naszą piłkę. Ja bym proponował w kwestii wyboru trenera zwracać uwagę na kwestię ubioru, no bo jak się okazało, jak było za elegancko, to było za bardzo narcystycznie i za bardzo na siebie, to może iść w drugą stronę w kierunku dresu i z takiego najlepiej jeszcze ze streczu. Może to będzie dobra droga i wtedy może zawodnicy będą ważniejsi. Trzeba zrobić casting i kto przyjdzie na niego w piżamie, ten ma angaż na następne 5 lat. Co Państwo na to? Dwie dwójki, 7 trójek? Może jakieś lepsze pomysły na to, kogo zatrudnić na trenera polskiej reprezentacji w piłkę nożną? Niebo wolno, dokąd płynie. Stoisz w oknie, z oczu płyną łzy. Dziś są Twoje urodziny. Czekałeś, lecz nie przyszedł nikt. Tu program trzeci Polskiego Radia. My już teraz przeniesiemy się na Czechosłowację. Dobrze państwo słyszeli. Czechosłowację. W stolicy w Pradze korespondent Polskiego Radia Wojciech Stopba. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego Czechosłowacja jest teraz na południe od Polski? Bo mówimy o wyścigu, który nawiązuje do czasów Czechosłowacji, tej Czechosłowacji pierwszorepublikowej, że tak powiem, czyli do lat 30. Mówimy o wydarzeniu, które nawiązuje do wyścigu z lat 30. ubiegłego stulecia właśnie, pomiędzy 33. i 35. rokiem pod patronatem ówczesnego prezydenta Tomasza Masaryka odbywały się zawody tysiąca mil czechosłowackich. I te zawody samochodowe przywrócono. Przywrócono je 10 lat temu. Od tego czasu wyścig, jeśli tak to możemy w ogóle nazwać, odbywa się co roku. Dlaczego ja trochę zwątpiłem w to słowo wyścig? To wynika z zasad, o których może opowiemy? Bardzo proszę. Zastanawiam się, jak mają ścigać się i rywalizować ze sobą auta, które są tak drogocenne. No właśnie. To jest ta zagwozdka. Rzeczywiście chodzi o drogocenne auta, bo są to samochody startujące, bo te samochody, które startują, są wyprodukowane przed 1939 rokiem. One już od wczoraj ustawiały się w centrum Pragi, na ulicy Opletalowej, gdzie jest siedziba czeskiego autoklubu i tam spędziły noc. Widok był niesamowity. 130 starych, zabytkowych aut ustawionych ciasno, jedno przy drugim na linii startu, w tym świetle latarni ulicznych robiło wrażenie. No a dzisiaj między 6 i 8 rano te samochody wyruszały w trasę w takich minutowych interwałach. Pierwszy samochód wypuszczał zresztą machając flagą prezydent Petr Pavel, to jakoby nawiązując jeszcze do tej tradycji z pierwszym czechosłowackim prezydentem Tomaszem Masarykiem. No a w chwili, gdy rozmawiamy, to uczestnicy tego nietypowego rajdu już powinni kończyć pierwszy etap, czyli dojeżdżać do Bratysławy, bo o tym jeszcze nie wspomnieliśmy. Wyścig odbywa się na trasie Praga, Bratysława, Praga. Jutro etap drugi to będzie taka krótka pętla na Słowacji i w sobotę powrót do Pragi w ramach trzeciego etapu. Zastanawiałeś się nad tym, jak te samochody się ścigają. Trasa zawodów przebiega w normalnym ruchu, ale bocznymi drogami. I co ważne, nie chodzi o to, żeby dojechać jak najszybciej, więc nikt nie powinien wyprzedzać na trzeciego 90-letnim autem gdzieś tam na drodze powiatowej pod Kolinem. Tego proszę się nie obawiać. To byłby spektakl. Nic takiego się nie stanie. No właśnie. Celem jest za to ukończenie rajdu ze średnią prędkością 45 km na godzinę. A to oznacza, że kierowcy muszą się wykazać precyzją i dobrym planowaniem. No bo trzeba wziąć pod uwagę na przykład przerwy na tankowanie, czy przerwy na usuwanie jakichkolwiek usterek, które w tak starych samochodach mogą się przecież przytrafić. Przerwę na pucowanie lakieru pewnie także, bo to w tak wiekowym samochodzie też jest bardzo istotne. No jasne, chyba że to się robi na koniec. To nie wiem, musiałbym to jeszcze ustalić. Ja jeszcze powiem, że inaczej było we wspomnianych latach 30., gdzie rzeczywiście jechało się na prędkość, a rekordzista wycisnął średnią 108 km na godzinę, co przy ówczesnym rozwoju techniki było imponujące. A dzisiaj dodam jeszcze, zakazane regulaminem tego wyścigu jest używanie jakiejkolwiek elektroniki do pomiaru tej średniej prędkości. Ekipy mają do dyspozycji tylko fabrycznie montowane w autach prędkościomierze i jak czytamy w regulaminie, doświadczenie, intuicje, przyrodzone i nadprzyrodzone zdolności. Jeszcze warto powiedzieć o samych autach, bo na starcie było na co popatrzeć. Na przykład Bugatti 13 to jest samochód z 1922 roku, czy przepiękna Tatra 87 już z lat 30. o takim opływowym kształcie. Było oczywiście parę aut innej krajowej marki, marki Skoda, czyli Skoda, jak mówimy po polsku. Porozmawiałem z kilkoma uczestnikami tego wyścigu i o to, co usłyszałem. My jedziemy Skodą Rapid z 37 roku w wersji Cabrio Deluxe. Ma czterocylindrowy silnik rzędowy o pojemności 1,4 i skromne 32 konie. W zeszłym roku wygraliśmy, teraz bronimy tytułu. Mamy stosunkowo dobre auto. W 37 roku taki samochód pokonał trasę dookoła świata. Tyle to jest, specjalni MG. Nasze MG ma silnik z kompresorem. To sportowe auto, jedzie jak diabli, ale nie jest zbyt wygodne. Kolega, który będzie pilotem, sprawdzał przed startem siedzenie. Wygląda na to, że się nie zmieści, więc jesteśmy ciekawi, jak wytrzyma, siedząc przez 1000 kilometrów i 3 dni na jednym pośladku, cały wykręcony. Zobaczymy, w jakim stanie wróci w sobotę. No, jeśli państwo chcą się przekonać, w jakim stanie ten właśnie pan dojedzie w sobotę, to mogę zaprosić na wielki finał wyścigu 1000 mil czechosłowackich. Ci z państwa, którzy akurat wybierają się do stolicy Czech, lubią popatrzeć na zabytkowe auta, na weteranów szos, mogą się pojawić przed Narodowym Muzeum Techniki. Tam w sobotę od godziny 17 uczestnicy rajdu będą się zjeżdżać. No myślę, że na mecie zdecydowanie więcej radości niż na starcie, z racji tego, że takim wiekowym autem pokonać jednak te 1000 mil czesko-słoweńskich to jest wielkie wyzwanie. Wojciech Stopa, pięknie dziękuję. Dzięki, do usłyszenia. Pulp w Trójce. 22 minuty po godzinie 17. Tylko trzy proste kroki dzielą nas od tego, żeby wykazać się dobrym sercem. Czasem wysiłek to jednak niemały, poświęcenie spore, no i do tego są pewne kompetencje wymagane. Potrzebujemy oczywiście chęci, następnie powinniśmy wypełnić formularz, no i na koniec jest jeszcze rozmowa kwalifikacyjna. Dotyczy między innymi tego, jakie warunki możemy zaoferować zwierzakowi. Ile pani mają kociaków takich, które potrzebują domu tymczasowego? Ojejku, dużo. Nelly Bieniek, prezeska Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, oddziału w Warszawie. 70% więcej jest porzuceń zwierząt w okresie lata niż w okresie wiosennym nawet. Poza tym kocą się koty, wolno żyjące. Jest tego bardzo dużo. I niestety brakuje ludzi, którzy się nimi mogą opiekować, bo już karmicielki przeważnie są to starsze osoby i też biorą do domu te, co mogą wziąć. Także lato jest trudnym okresem dla zwierząt. My jeszcze jako oddział Warszawa poszukujemy też domów tymczasowych dla psów. Danuta Kryszewska, skarbnik Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, oddziału w Warszawie. To jest trudniejsze, bo wymaga więcej pracy. Poza tym często jest to zwierzę, które wymaga opieki weterynaryjnej, więc nawet jeżeli opiekę zapewniamy, to osoba, która opiekuje się tymczasowo, musi tu wziąć w tym udział. To jest klatka, gdzie mamy 7 kociąt. Są to Dupi, jest to Zuzia, jest to Kacper, jest ich 7, są prześliczne, jedne są czarne, drugie rude i buraski. Proszę bardzo, można pogłaskać, nie gryzą, są oswojone, są najedzone w tej chwili, więc bardzo ładnie mruczą. Kto przychodzi, może obejrzeć, może się do nich przyzwyczaić. Warto zostać domem tymczasowym, bo zmieniamy cały świat jednego zwierzaka. Marianna Cholewska, inspektorka do spraw ochrony zwierząt i dom tymczasowy Viva Interwencja. Zwierzę odżywa i naprawdę nie trzeba do tego dużo. Wystarczy dobre jedzonko, ciepłe posłanko, trochę głasków, miłości i opieki. I ono wtedy zaczyna znowu ufać ludziom i znajduje wspaniały dom. Osoba, która chce przejąć zwierzę na dom tymczasowy, ma zapewnione ze strony TOZ-u wyżywienie do tego zwierzęcia. Jeśli potrzebujemy, to fundacja też oczywiście da nam miski, posłanie, wszelkie potrzebne rzeczy, jak również pomoc behawiorystyczną. Ale to od nas zależy, jak ten pies będzie miał w domu. Koty muszą mieć osiatkowane okna, inaczej nie wydajemy. Generalnie sprawdzamy takich, nie tyle to chodzi o brak zaufania do ludzi, co po prostu chodzi nam o to, jak sobie radzą, żeby im ewentualnie pomóc. Więc powiedzmy raz na miesiąc, raz na dwa miesiące zaglądamy do takich osób, sprawdzamy, jak wygląda sytuacja. Mamy drugą możliwość, że jeżeli przez 3 miesiące nie będą chcieli oddać kota, z automatu są pierwsi do adopcji. Ja bardzo zachęcam, słuchajcie, jak nie macie gdzie otworzyć serca dla kogoś innego, to dla zwierząt otwierajcie. Fundacje opiekujące się psami i kotami apelują o pomoc, o przyjmowanie zwierząt w ramach domów tymczasowych. W okresie letnim sytuacja w fundacjach jest szczególnie trudna, co na własne oczy widziała Aleksandra Dobieszewska. Zapraszamy do Trójki. To jest audycja popołudniowa, 25 minut po godzinie 17. Za 15 minut o 17.40 Puls Trójki, który poświęcimy temu, kto być może zostanie trenerem polskiej reprezentacji w piłkę nożną. Państwo zgłaszają się pod numerem 22 7 3 ze swoimi pomysłami na to, jak naprawić sytuację w polskiej piłce. Moja propozycja brzmi następująco. Zawiesić całkowicie naszą polską reprezentację co najmniej na 10, może i 15 lat. Tak aż to nowe pokolenie wyrośnie znowu, którzy nie będą patrzeć tylko już na pieniądze, na różowe buty i na wyżelowane włosy. Oczywiście pamiętając o tatuażach jeszcze. Szanowny panie słuchaczu, skąd ten pesymizm? Polacy, głowa do góry, nie z takich tarapaców wychodziliśmy i wyjdziemy teraz i będziemy jeszcze grali długo, długo, aż wygramy w końcu. Zapraszamy do reklamy. Ważna wiadomość. Zobacz 7 SUV-ów świata Toyoty. Limitowane okazje. Aygo X, Yaris Cross, Toyota CHR, Corolla Cross, RAV4, BZ4X oraz Toyota Land Cruiser. 7 niezawodnych modeli, 5 niezawodnych napędów, maksymalne korzyści do 32 tysięcy złotych. Tego nie można przegapić. Halo?

I ja tak sobie w tym wszystkim wyobrażam trenera probierza po meczu, który siadł i tak sobie myślał: zostać czy już sobie iść? Zostać czy może jednak iść? Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. Decisions bugging me. Indecision, me molesta. If you don't want me, set me free. Set me careless, you got me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I stay it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? No i jednak go. 35 minut po godzinie 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Przypomnę, że za chwilę będziemy rozmawiali na naszej antenie w Pulsie Trójki o tym, kto być może zostanie trenerem polskiej reprezentacji w piłkę nożną. Państwo mają pewne swoje wnioski do przyszłego trenera. A teraz dla przyszłego trenera uwaga. Za każde podanie piłki na swoim polu karnym do tyłu 1000 złotych kary. Za każde trzymanie piłki przy nodze, z wyjątkiem oczywiście prowadzenia do przodu, 10 000 złotych. Nic mnie tak nie denerwuje w polskiej piłce nożnej, jak to cholerne podawanie do tyłu. Mandaty moglibyśmy mieć w naszej polskiej reprezentacji. Później by się siedziało i na takiej karteczce spisywało, komu jaki mandat wlepić po meczu. Mogłoby to być przyjemne w sytuacji, kiedy jednak porażka by nam się jakimś cudem zdarzyła. Chciałbym, żeby trenerem reprezentacji polskiej został Zinedine Zidane. Nie ma pracy. Myślę, że stać nas na to. Te propozycje od prezesa PZPN-u uważam, że zbyt skromne jak na naród, który tak wielbi piłkę nożną. Zadzwonimy. Ciekawe, co powie. Pumping Blood w programie trzecim. Za 20 minut będzie godzina 18. W studiu pojawił się Krzysztof Łoniewski i jego gość. Puls Trójki. Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy Puls Trójki poświęcamy ważnemu wydarzeniu w świecie sportu, w świecie piłki, czyli dymisji Michała Probierza ze stanowiska selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. I będę o tym rozmawiał z Jakubem Kwiatkowskim, dyrektorem TVP Sport. Dzień dobry, Kuba. Dzień dobry. Oraz z Rafałem Dębińskim, ekspertem piłkarskim Kanal Plus Sport. Rafał jest przy naszym telefonie. Dzień dobry, Rafale. Dzień dobry. Pierwsze pytanie do ciebie, Kuba, bo mam cię na wyciągnięcie ręki. Spodziewałeś się dymisji Michała Probierza po tym, co powiedział we wtorkowy wieczór w Helsinkach? Tak. Mimo wszystko? Tak, mimo wszystko, bo wydarzenia ostatnich dni sprawiły, że tutaj innego rozwiązania być nie mogło. Ta cała awantura, która się zaczęła już kilkanaście dni temu, kiedy Robert Lewandowski zakomunikował, że on nie przyjedzie na to zgrupowanie, i wszystko później, co miało miejsce już w trakcie tego zgrupowania, te zamieszania, odbieranie opaski, dawanie komuś innemu opaski, gdzie ten zawodnik było wiadomo, że i tak nie zagra, bo jest kontuzjowany. Te wszystkie komunikaty wzajemnie się wykluczające, chaos, degrengolada, naprawdę, jeśli chodzi komunikacyjnie, to tragikomedia. Rafał, twoja opinia na ten temat? Czy nie było przypadkiem tak, że Michał Probierz został przymuszony przez Cezarego Kulesza do tego, żeby tę dymisję złożyć? Odpowiedź na to pytanie znają tylko zainteresowani, czyli prezes Kulesza i były selekcjoner. Nie wiem, ale można sobie wyobrazić, że tak to właśnie wyglądało. Zresztą to ciekawe, bo kiedy Robert Lewandowski chciał najwyraźniej, by jednak umożliwił mu selekcjoner, by sam zrezygnował z opaski kapitańskiej, to selekcjoner się nie zgodził. Natomiast tutaj być może Cezary Kulesza dał mu taką możliwość, a może Michał Probierz pomimo tego, co powiedział na konferencji prasowej, że on się do dymisji nie poda, zmienił zdanie. Rafale, nieraz słyszałem z twoich ust, że błędem było to, że w ogóle Michał Probierz został wybrany selekcjonerem. I tu jest zarzewie całego problemu, na szczęście już rozwiązanego. To znaczy, nie wiem, bo teraz mamy inne problemy. Oh. Natomiast tak, nie uważam, by to był dobry wybór. I te blisko dwa lata kadencji to potwierdziły, ponieważ ja taki moment najgorszy miałem w marcu po tych meczach z Litwą i z Maltą, kiedy odniosłem wrażenie, i też słuchając wywiadu wtedy Roberta Lewandowskiego, miałem wrażenie, że myśli to samo, że wtedy półtora roku pracy do niczego nas nie doprowadziły. To znaczy, byliśmy cały czas w punkcie wyjścia. Wciąż nie było widać efektów pracy, jakichś automatyzmów w grze, schematów, czegokolwiek, co kadra by przez ten czas wypracowała. kiedy graliśmy z Maltą, to miałem wrażenie, że Malta lepiej piłkę rozgrywa, ma lepsze schematy niż my Polska, a oni mają gorszych piłkarzy, ale najwyraźniej mieli trenera, który cokolwiek ich nauczył. I wtedy też Robert Lewandowski miał powiedzieć trenerowi i sztabowi, że to mu się bardzo nie podoba. I wydaje mi się, że to był początek tego całego konfliktu i tego, że Robert Lewandowski nie chciał przyjechać na to zgrupowanie. Kuba, czy według ciebie był taki moment w pracy selekcjonera probie, że wydawało ci się, że to może pójść w dobrą stronę? Na przykład ten wygrany baraż z Walią albo pierwszy mecz na Euro z Holandią? Biorąc pod uwagę historię, powiedzmy, która mnie łączy z trenerem Probierzem, to przypomnijmy, właśnie, że Kuba Kwiatkowski był rzecznikiem PZPN, Michał Probierz go zwalniał. I właśnie na przekór temu powiem, bo ja miałem jeszcze okazję być na dwóch zgrupowaniach z Michałem Probierzem i powiem szczerze, że na początku, w mojej ocenie, Michał Probierz miał bardzo dobre otwarcie. Oczywiście poprzeczka nie była zawieszona zbyt wysoko, bo wchodząc w buty selekcjonera po Fernando Santosie, co było kompletnym nieporozumieniem. Atmosfera w tej drużynie była po prostu zła, bo piłkarze za nic się nie mogli dogadać z Santoszem, a Santosz z nimi. I kiedy przyszedł Michał Probierz, to dało się zauważyć, że on złapał szybko kontakt z zawodnikami, dużo z nimi rozmawiał, ta atmosfera diametralnie się polepszyła i od razu było widać tego efekty. Nie było ich widać na boisku, bo też trzeba przypomnieć, że selekcjoner Probierz miał szansę awansować bezpośrednio jeszcze do Euro, bez tych baraży. No ale niestety nie wygrał z Mołdawią ani z Czechami tutaj w Warszawie. I przyszły baraże, które może same piękne nie były meczem, to spotkanie z Walią, ale najważniejsze było wygrać ten mecz i awansować. I naprawdę ja wtedy myślałem, że może faktycznie to jest kierunek, z którego coś się uda zbudować. Euro, powiedzmy, dawało jeszcze jakąś taką nadzieję, bo ten mecz z Holandią całkiem niezły prowadziliśmy, nawet były szanse, żeby to się lepiej skończyło. Zawalony mecz na pewno z Austrią, tutaj nie ma co z tym dyskutować, no i całkiem przyzwoite spotkanie z Francją. I później przyszła jesień, Liga Narodów, dziwne powołania, dziwne decyzje personalne, to, że nie powołujemy Matiego Kasza, zawodnika, który jest w czołowej drużynie Premier League. Który gra w Lidze Mistrzów, oni się otarli o półfinał tak naprawdę tej Ligi Mistrzów. I pytanie jest takie, czy Unai Emery widzi mniej niż Michał Probierz? To było kompletnie dla mnie niezrozumiałe. Rafał, Cezary Kulesza miał dosyć dobrą rękę do typowania trenerów, gdy zawiadywał Jagiellonią Białystok. Nie można tego powiedzieć przy wyborze kolejnych selekcjonerów reprezentacji Polski. Co wybór, to nie wypał. No nie da się ukryć. Mogę tylko potwierdzić, tak to wygląda. Nie trafiał z tymi wyborami. Co więcej, kiedy przychodził Santosz, to wydało się, że będzie Paulo Bento. Podobno wszystko było gotowe. Zmienił zdanie albo po prostu to była zasłona dymna. Kiedy wybór pana Michała Probierza, to de facto wydaje mi się, że od początku wiedział, że go wybierze, a była tylko potrzeba w mediach pokazać, że spotyka się czy z trenerem Nawałką, czy z trenerem Papszunem, którzy kompletowali sztaby, a chyba tak naprawdę wiedział od razu, na kogo postawi. I znowu się pomylił. Więc aż się boję, to teraz będzie, ale mam nadzieję, że tym razem bierze lepiej. Tylko pamiętajmy, że bez względu na to, kto będzie selekcjonerem, bo opinia publiczna patrzy zawsze na polską piłkę przez pryzmat gry naszej kadry. A to jest tylko góra. Na samym dole jest szkolenie młodzieży, szkolenie trenerów, jest ekstraklasa. Jest coraz mniej piłkarzy polskich, którzy grają w polskich klubach i w klubach, które grają coraz lepiej w pucharach. Więc problem jest głęboki. I ten element związany z kadrą jest tylko elementem wszystkich kłopotów, które między innymi wywodzą się z tego, co się dzieje w PZPN-ie, chociażby z tego, że mamy wkrótce wybory na prezesa i nie ma kontrkandydata dla Cezarego Kuleszy. I to jest dla mnie przerażające. To fatalnie świadczy o 118 delegatach. Ryba psuje się, Kuba, od głowy. Zdecydowanie. Ktoś nawet mnie pytał nie tak dawno, chyba kilka dni temu właśnie o Michała Probierza, kiedy już to ognisko wokół kadry, czy ten pożar wokół kadry bardzo ładnie się palił. I ja komuś powiedziałem, że problem to się tak naprawdę zaczął w sierpniu 2021 roku. Wtedy, kiedy właśnie prezesem został Cezary Kulesza. I ja pamiętam wtedy po 9 latach prezesury Zbigniewa Bońka, nawet w środowisku tutaj dziennikarskim, sportowym, były takie poczucie ulgi, bo wszyscy już trochę byli zmęczeni kadencją Zbigniewa Bońka i że przyjdzie ktoś nowy i że będzie fajnie. I były takie nawet hura optymistyczne komentarze. Że będzie oddech po prostu, tak że będzie świeżo. Ja, czytając te wszystkie komentarze, czy na Twitterze, czy artykuły, to łapałem się za głowę. Ja mówię, co wy ludzie w ogóle wypisujecie? Przecież to będzie jeden wielki dramat. Mhm. Oczywiście zaraz ktoś może mi powiedzieć, to dlaczego wtedy nie odszedłeś? Ja nie odszedłem, bo był projekt pod tytułem Paulo Sousa. Jeszcze aktualny. I nawiązując do tych złych wyborów, to ja jeszcze bym wrócił właśnie do Paulo Sousy, bo to był bardzo dobry trener. I tutaj mogę dyskutować naprawdę wiele godzin na ten temat. I też piłkarze go bardzo lubili i szanowali. I też ta jego ucieczka końcowa była spowodowana nastawieniem Cezarego Kuleszy właśnie do Paulo Sousy. Bardzo negatywnym. Tam nie było chęci wypracowania porozumienia. Otoczenie Cezarego Kuleszy wręcz zachęcało dziennikarzy albo inspirowało, żeby powstawały artykuły zarzucające Paulo Sousie, że jego nie ma w Polsce, że nie ogląda Ekstraklasy. To do niego wszystko trafiało i tam było wszystko robione, żeby ta współpraca się nie udała, żeby po prostu Paulo Sousie obrzydzić tą drużynę i pracę w Polsce i ostatecznie wszyscy wiemy, jaki był tego końcowy efekt. Rafał, wracając do Michała Probierza, jeżeli chodzi o jego takie cechy samodestrukcyjne, no to można by szukać ze świecą i on przejawiał takie cechy już bardzo mocno podczas pracy w naszej Ekstraklasie, a mimo to Cezary Kulesza podjął taką, a nie inną decyzję o zatrudnieniu go w roli selekcjonera. No tak, bo on zatrudnił swojego kolegę. Tak, tak. I na tym polega cały problem, z którym znali się doskonale ze wspólnej, dobrej pracy owocnej. To trzeba przyznać, więc to, kiedy Cezary Kulesza był prezesem innym zespołu klubu na trener Probierz został wicemistrzem Polski, był puchar Polski, więc tam były jednak sukcesy. Myślę, że to może otworzy teraz, że to jest człowiek, do którego ma zaufanie i to się uda. Jak wiemy, nie. Natomiast co do tego, co zrobił Michał Probierz, to jest naprawdę niezrozumiałe, by zachować się tak nieroztropnie, bo oczywiście można było pozbawić Roberta Lewandowskiego opaski, być może pod presją szatni, natomiast no nie w tym momencie. W tym momencie najważniejszy był mecz z Finlandią, która tak naprawdę jest naszym głównym rywalem, bo wydaje się, że trudno będzie z Holandią rywalizować, więc to drugie miejsce jest kluczowe w grupie, które daje możliwość w barażu i to Finlandia miała być tym najważniejszym rywalem, więc ten mecz był kluczowy. Skoro jest kluczowy, to skupiamy się tylko i wyłącznie na tym meczu. A temat ewentualnego zabrania opaski kapitanowi zostawiamy na po meczu, na spokojnie. Kolejny zupełnie we wrześniu jest sporo czasu. Nie jestem w stanie zrozumieć, jak można było zrobić teraz, nawet gdyby to była presja szatni, trzeba było powiedzieć, panowie, to nie jest ten moment, teraz mamy mecz, wygrajmy go, a później mamy parę miesięcy i to wszystko sobie ułożyć i przegadać, ale nie w tym momencie. Michał Probierz dokonał czegoś rzadkiego, bo on jeszcze podzielił kibiców w Polsce. Myślę, że było wielu takich, którzy mu źle życzyli, więc źle życzyli kadrze. A piłkarze nie mogli się skupić tylko i wyłącznie na meczu, więc niczego gorszego nie można było zrobić przed tym meczem. Co można było usłyszeć na trybunach w Helsinkach? Dosyć w jasny sposób kibice demonstrowali swoją niechęć do Michała Probierza. Kuba, do tego wszystkiego dochodzi katastrofa komunikacyjna, nie ukrywajmy. Tak, no to jest jakby tutaj zarzewie tego, co się dzieje dzisiaj, bo jestem przekonany, że gdyby tą sytuację z Robertem Lewandowskim, zaczynając od jego absencji na zgrupowaniu, rozegrać profesjonalnie, z głową, sensownie, czyli pojechać do Roberta, spotkać się z nim, wypracować wspólny komunikat, wspólne zdanie, dlaczego Robert nie przyjedzie, wytłumaczyć to sensownie kibicom, być może przy okazji poruszyć temat opaski i też to od razu ogłosić, że to jest wspólna decyzja i Robert też tak uważa, że może to jest lepsze, że mógł wskazać nawet to w jego ocenie, taką opaskę mógłby przejąć i w ogóle byśmy nie dyskutowali przez 10 dni o tym, czy Robert jest, czy tę opaskę ma, czy jej nie ma i pewnie dzisiaj byśmy w ogóle też nie rozmawiali o tym, że trenera Probierza już nie ma jako selekcjonera i to jest katastrofa komunikacyjna. Ja się tylko dziwię, bo niby pracują w PZPN-ie osoby, które są za to odpowiedzialne i ja mam wrażenie, że przynajmniej jedna z tych osób, która była bardzo blisko Michała Probierza, mam tutaj na myśli dyrektora komunikacji Tomasza Kozłowskiego, który mu bezpośrednio wszystko podpowiadał, to w mojej ocenie on go trochę pociągnął na dno tymi swoimi niezrozumiałymi, dziwnymi decyzjami, które nie miały nic wspólnego z profesjonalną komunikacją. Wybiegamy w przyszłość, panowie. Rozglądamy się. Cezary Kulesza także za nowym selekcjonerem już zdążył rzucić czterema nazwiskami. Powiedział, że raczej selekcjonerem będzie Polak. Wymienił Jana Urbana, Jerzego Brzęczka, Jacka Magierę i podpowiedzcie mi, Adama Nawałkę. Adama Nawałkę. No Rafale, co ty na to? Kogo ty widzisz z tego grona na stanowisko selekcjonera? Bardzo by mi się podobał Jan Urban jako osoba, która wydaje mi się potrafiłaby dobrze wpłynąć na grupę, bo wydaje mi się, że też między Robertem Lewandowskim a resztą zespołu czy częścią ta atmosfera nie jest najlepsza i tutaj jest ktoś taki, to powinien to scalić. Jan Urban jest taką osobą, jest też osobą, która na pewno wszystkich dziennikarzy przekona do siebie swoim podejściem, swoją szczerością. I urokiem osobistym. I urokiem, plus dużym doświadczeniem też, bo tak. Cały czas w kadrze w sztabie, bodajże Robert Hakera, że dobrze pamiętam. Mam duże doświadczenie, bardzo bym chciał widzieć w pakiecie Łukasza Piśćka, który pracował w Borussii Dortmund ostatnio jako asystent, więc na najwyższym poziomie, więc to jest jedna opcja. A druga opcja, no to być może byłby to Adam Nawałka, którego Robert Lewandowski bardzo ceni. Jeżeli nie chcemy go stracić, mówię o naszym byłym kapitanie, to pewnie warto zainwestować w kogoś, do kogo Robert ma pełne zaufanie. I być może byłby to Adam Nawałka, ale ja bym chyba jednak na ten moment z tych nazwisk, o których powiedział Cezary Kulesza, może chce nas zmylić i to będzie ktoś inny, to pomyślałbym właśnie o Janie Urbanie. Kuba, uśmiechasz się? Ja się zgadzam z Rafałem i w mojej ocenie dzisiaj nie powinniśmy się w ogóle skupiać na tym, jaki ten nowy selekcjoner ma warsztat trenerski, a bardziej takie kompetencje miękkie. Bo pozycja czy stanowisko selekcjonera reprezentacji to jest taki trochę człowiek psycholog. Bo piłkarze tak naprawdę nie mają czasu za bardzo trenować na zgrupowaniach. Oni tą formę wypracowują w klubach. I to był właśnie sukces Adama Nawałki, bo on doskonale znalazł język z zawodnikami i oni poszli za nim. I potrzeba takiej osoby, właśnie wspomniany Adama Nawałka, troszeczkę na pewno nie pomaga mu to, że już kilka lat jest poza zawodem. No ale też Jan Urban wydaje się być właśnie osobą, która doskonale by sobie poradziła na tym stanowisku, zwłaszcza, bo w tej dzisiejszej dyskusji ja jeszcze przynajmniej nie słyszałem, może ktoś to powiedział. My gramy 4 września z Holandią. 4 września to jest czwartek. Zgrupowanie tak naprawdę zacznie się 1 września, czyli w poniedziałek, kiedy zjadą się zawodnicy z klubów. Wtedy nie będzie żadnego treningu, bo po prostu jest to niemożliwe. Jeden normalny trening będzie we wtorek, a w środę drużyna już wyleci do Holandii. Tam oczywiście będzie rozruch przedmeczowy, ale tam się nie ćwiczy taktyki. Także ta drużyna z nowym selekcjonerem, można powiedzieć, pojedzie w kompletne nieznane, bez treningu, bez przygotowania. Dlatego tak ważne jest to, co powiedziałem, te kompetencje miękkie, to, żeby ten nowy selekcjoner pogodził tą drużynę, żeby ona mu uwierzyła, poszła za nim, żeby on ich zmotywował na tyle, że oni w tym Rotterdamie, jak wybiegną na boisko, to zagrają co najmniej tak samo, jak za czasów Czesława Michniewicza, kiedy mierzyliśmy się właśnie w Rotterdamie z Holandią w Lidze Narodów. Świetny mecz. Prowadziliśmy 2-0, skończyło się 2-2, więc myślę, że dzisiaj w ciemno każdy taki wynik by wziął. Na razie jest nam bardzo ciężko myśleć z optymizmem, myśląc o reprezentacji Polski, panuje zniechęcenie i miejmy nadzieję, że ta sytuacja się odwróci, aczkolwiek przypominamy, ryba psuje się od głowy. Bardzo serdecznie dziękuję. Jakub Kwiatkowski, Rafał Dębiński, dziękuję panowie. Dziękuję. Ja się nazywam Krzysztof Łoniewski, do usłyszenia.